diety bogatej w wapnie ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na 6 rzekach w Małopolsce przekroczone są stany ostrzegawcze, to efekt ulewnego deszczu. Śląsk po raz kolejny z największą liczbą przypadków zakażenia koronawirusem. Protest tak, ale nie zamieszki. Joe Biden o wydarzeniach po śmierci George'a Floyda. Po intensywnych opadach deszczu na 6 rzekach w Małopolsce przekroczone są stany ostrzegawcze. Wysoka woda utrzymuje się na Wiśle w Jawiszowicach, Sękówce w Gorlicach, Białej w Grybowie, Sole w Oświęcimiu, Skawince w Radziszowie i Stryszawce w Suchej Beskidzkiej. Strażacy interweniowali ponad 40 razy. Najwięcej pracy mieli w powiecie krakowskim. To dopiero wstępny bilans, bo w Małopolsce cały czas leje. Sytuacja ma się poprawić jutro. Śląsk. Kolejny dzień z największą liczbą zakażeń koronawirusem. Na 115 nowych potwierdzonych przypadków 92 zanotowano w województwie śląskim. Nowe zakażenia koronawirusem dotyczą 19 pracowników kopalń, a także mieszkańców Rudy Śląskiej, Lędzin, Bytomia, Gliwic, Ornontowic i Rybnika. COVID-19 wykryto też wśród mieszkańców Żor, Sosnowca, Raciborza, Jaworzna, Zabrze i Czeladzi. Zakażeni zostali również mieszkańcy Piekar Śląskich, Mikołowa, Katowic i Dąbrowy Górniczej. W Tychach zmarł 83-letni mężczyzna, natomiast w Bytomiu 65-letni mężczyzna. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono niemal 23 700 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 1064 osoby. Wyzdrowiało prawie 11 300 chorych. Od wczoraj, jak wiadomo, nie musimy już nosić maseczek w przestrzeni otwartej. Nadal trzeba zakrywać usta i nos w sklepach, komunikacji publicznej i kościołach. Mikrobiolog profesor Włodzimierz Gut mówił w Polskim Radiu 24, że maseczki są koniecznością tam, gdzie obecny jest wirus oddechowy. Nie może zabraknąć w żaden sposób w szpitalach i one muszą być najlepszej jakości. Muszą się znaleźć tam, gdzie jest zwiększony kontakt. Na ulicy, jeżeli najbliższy osobnik jest ode mnie o kilka metrów, to w zasadzie nie ma potrzeby, żebym ja tą maseczkę miał i on też. Ale w momencie, kiedy się skupiamy gdziekolwiek, lepiej jednak, jeśli ten dystans nie jest zachowany, odległościowy, to wprowadzać ograniczenia w szerzeniu przez bariery fizyczne. Profesor dodał, że aby uchronić się przed zachorowaniem, przede wszystkim należy zachowywać szczególną ostrożność. Joe Biden, demokratyczny kandydat do nominacji w wyborach prezydenckich, potępił zamieszki, które od 3 dni trwają w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczęły się po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda, który zginął w wyniku brutalnej reakcji policji. Biden podkreślił jednak, że Amerykanie mają prawo protestować przeciwko brutalności funkcjonariuszy. Demonstracje odbyły się we wszystkich aglomeracjach. W niektórych miastach przerodziły się w starcia z policją. Bez sprawiedliwości nie ma spokoju, życie czarnych też się liczy. Pod takimi hasłami demonstrowano w Minneapolis, Nowym Jorku, Chicago, Atlancie i wielu innych amerykańskich miastach. W protestach uczestniczyli nie tylko Afroamerykanie, ale również biali mieszkańcy USA. Większość demonstracji miała pokojowy przebieg. Ludzie w tym kraju są strasznie traktowani. Dochodzi do zabójstw z rąk policji. To okropne. Musieliśmy tu przyjść. Musimy zatrzymać mordowanie ludzi przez policję. To nie w porządku. Mówili uczestnicy demonstracji w Waszyngtonie. Odbyła się ona w przylegającym do Białego Domu parku Lafayette. Podczas protestu dochodziło do drobnych przepychanek z policją. Funkcjonariusze wielokrotnie zostali obrzuceni butelkami z wodą. W wielu miejscach pokojowe protesty przeradzały się jednak w zamieszki. Policja niejednokrotnie użyła gazu łzawiącego. W kilku miejscach spalono policyjne samochody. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Z okazji przypadającego jutro Dnia Dziecka Polskie Radio Dzieciom zaprasza najmłodszych słuchaczy na koncert zespołu Majka Jeżowska Band. Będzie to muzyczne spotkanie z niekwestionowaną królową polskiej piosenki dziecięcej, mówi Klaudia Borowa z Polskiego Radia Dzieciom. największe przeboje, a ja wolę moją mamę, dłonie, rytm i melodia. Czy marzenia się spełniają? Już 1 czerwca o godzinie 14 zabrzmią podczas koncertu z okazji Dnia Dziecka. Majka Jeżowska Band wystąpi na scenie, wykonując swoje największe przeboje specjalnie dla najmłodszych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Tym razem wszystkie piosenki zespół wykona w wersji rockowej. A transmisja koncertu oczywiście w Polskim Radiu Dzieciom. To był serwis Trójki. Czas na sport. Mateusz Fusiarz. Piłkarsko nie zwalniamy tempa. Za nami już 6 z 8 meczów 27 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wisła Płock przegrała u siebie aż 1-4 z Koroną Kielce. Przed chwilą z kolei rozpoczęło się drugie niedzielne starcie. Krakowia gra z Jagiellonią Białystok. Jagiellonią, która właśnie obchodzi 100-lecie istnienia. Także wszystkiego najlepszego i kolejnych 100 lat. Hitem niedzieli niewątpliwie są derby Trójmiasta. Lechia zmierzy się w Gdańsku z Arką Gdynia. I pewnie derby z publicznością wyglądałyby trochę bardziej okazale, to jednak motywacją piłkarzom, szczególnie po pandemicznej przerwie, nie powinno brakować. Tym bardziej, że chociażby arkowcy będą chcieli pokazać się nowemu trenerowi Ireneuszowi Mamrotowi. Czas szybko leci, 3 tygodnie bardzo szybko zleciało i przystępujemy do pierwszego meczu, tak? Wiadomo, że zaczynamy od razu z grubej rury, tak w cudzysłowie się wyrażę, od mocnego uderzenia. Ale tak jak powiedziałem na pierwszej konferencji, no, dla nas każdy z 11 meczów jest bardzo ważny. Ten jest oczywiście najbliższy, najważniejszy, do tego wiemy, że to są derby. Nie będzie łatwo, ale z dużą wiarą jedziemy do Gdańska, żeby przybić 3 punkty. Aby ten hit przebił w kwestii emocji i polotu piłkarskiego wczorajszy, Legia po dość bezbarwnym i, co tu dużo mówić, nudnawym meczu pokonała 1-0 Lecha. Gola na wagę 3 punktów strzelił Tomasz Pekhardt i nie wiem, czy Czech kiedykolwiek zdobył łatwiejszą bramkę. Wątpię. Czy spotkanie to byłoby ciekawsze z kibicami na trybunach? Być może. I być może jeszcze w sezonie się o tym przekonamy, bo jeśli tabela mistrzowska ułoży się po myśli kolejorza, to legioniści bułgarską odwiedzą raz jeszcze podczas meczów grupy mistrzowskiej. A wtedy już kibice na trybunach będą, bo przypomnijmy, od 19 czerwca fani będą mogli wypełnić stadiony w 25%. Tak odważni nie są w Hiszpanii. Tam dopiero od przyszłego sezonu, czyli od połowy września, kibice znów będą mogli na trybunach się pojawić. Według dziennika El País władze dopuszczą na zapełnienie nie więcej niż 30% miejsc. Smutne wieści dotarły ze Stanów Zjednoczonych. W Teksasie zmarł wybitny amerykański sprinter Bubby Joe Morrow. Na Igrzyskach Olimpijskich w Melbourne w 1956 roku wywalczył 3 złote medale. Na 100, 200 i w sztafecie 4x100 metrów. Aż 14 razy poprawiał rekordy świata na tych dystansach. Miał 84 lata. Na koniec zapowiedź dzisiejszej trzeciej strony medalu. Startujemy tradycyjnie chwilę po 17. Jak zwykle zajmiemy się nie tylko sprawami bieżącymi, ale i tymi, które nie znajdują swojego miejsca na pierwszych stronach gazet czy czołówkach portali internetowych. Jak co tydzień sprawdzimy także, co dzieje się za oceanem. 124. maraton bostoński ze względu na zdrowotne bezpieczeństwo uczestników nie może się w tym roku odbyć. Nie widzimy możliwości, by taka rywalizacja mogła mieć miejsce. Zbyt duża liczba startujących sprawi, że niemożliwe będzie utrzymanie dystansu społecznego. Mówił głosem naszego korespondenta z Miami Jana Pachlowskiego burmistrz Bostonu Martin Walsh. Trzecia strona medalu za mniej więcej 2 godziny. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad morzem oraz na Warmii i Mazurach mało chmur, ale w pozostałej części kraju zachmurzenie całkowite. W południowych województwach deszcz i burze. Najcieplej w Poznaniu 23 stopnie, 21 w Lubuskiem i w Olsztynie, 19 na Mazowszu i Podlasiu. Chłodniej na Śląsku i w Małopolsce 11-12 stopni, a na Pomorzu od 15 do 19. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Tu Trójka. Dzień dobry. Ja tylko chciałam powiedzieć, że zostaję z Trójką. Igor i Ania z Dolaszewa zostają z Trójką. Mam na imię Marek, mieszkam w Wielkich Drogach i od 45 lat słucham Trójki i dalej będę słuchał. Też mogę powiedzieć, że już od lat 70. słucham Trójki i tak się cieszę, że ona zawsze trochę szerzyła taką kulturę i tolerancję. Jestem teraz pełen radości. Do usłyszenia, dziękuję, pozdrawiam. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja.

Dzień dobry, Michał Jakubik, Ola Budka. W takim składzie zapraszamy do godziny 17 i zachęcamy, żeby Państwo z nami pozostali. Zapraszamy na 2 godziny z muzyką różnorodną. W pierwszej godzinie naszego spotkania poświęcimy, tę pierwszą godzinę poświęcimy głównie muzyce z różnych, przeróżnych zakątków świata, a drugą prawie w całości muzyce krajowej. Porozmawiamy z Dmitrem Czabańskim z zespołu Dabska i wysłuchają Państwo najnowszego singla grupy. Taki mamy plan do godziny 17. Proszę pozostać z Trójką. All the cities, all the nations, everything that falls your way, I see. There is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper weight than this swelling in the world. There is a deeper weight than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say there is no deeper weight than this rising in the world. No deeper weight than this. Listen to me, girl. All the bloodshed, all the anger, all the weapons, all the greed, all the armies, all the missiles, all the symbols of our fear, I see. There is a deeper way than this, rising in the world. There is a deeper way than this, listen to me, girl. At the still point of destruction, at the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this, rising in the land. There is a deeper way than this, nothing will withstand. I say love is a seventh wave. I say love is a seventh wave. I say love is a seventh wave. I say love is a seventh wave. Every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake, every leg you break. The Police i Walking on the Moon, od tego rozpoczęliśmy, a przed chwilą ponownie Sting z pierwszej solowej płyty i to dowód na to, że Sting od początku kariery romansuje z reggae. Zostało tak zresztą do dziś, o czym świadczy na przykład to, że wplata w swoje playlisty koncertowe, setlisty, na przykład swoje covery Boba Marleya. Znają może Państwo także moje zamiłowanie do muzyki reggae, przez wielu niezrozumiałe, ale tak to już jest, że Trójka była i będzie zawsze przestrzenią, platformą i miejscem pełnym tolerancji dla różnych gatunków muzycznych. Tak więc chciałabym zaproponować dziś Państwu to leniwe, niedzielne popołudnie z muzyką jamajską. price or an offering, and what we pay will be weighed when we meet our judgment day. So keep it light as a feather and fly away. These days it seems that everyone is on some twisted mission to make a great impression, to boost their likes and ratings, making friendships just to get ahead. As jaded as the walking dead, becoming the norm as corruption spread. But truth is always waiting. Much of what we've been taught to love or fear are just moments on the journey here. We must choose what we keep or let go. Believe what you're told or seek and but know. To each his own, each man stands alone. We each must bring a sacrifice or an offering, and what we pay will be weighed when we meet our judgment day. So keep it light as a feather and fly away. Them claim them righteous, through them say idle. No meat, very little salt or sweet. True them fit and full of intelligence, with great confidence just speak. But we say them secretly full of fear, and so hopelessly unaware of how a loving heart and peaceful thoughts keep the conscience clear. So we say caution to the scornful, your pride is gonna be a downfall. Be humble when you're corrected, receive it willingly and be grateful, because love is what the one is expected to use to effectively govern decision. So without a long term planning and precision, you're ready for the mission. To each his own, each man stands alone. We each must bring a sacrifice or an offering, and what we pay will be weighed when we meet our judgment day. So keep it light as a feather. Social drama. Fly away. From the theaters of war. Fly away. From the minstrel show karma. Fly away. Into full bloom and power. Fly away. I am a pillar of strength, firm at the core. Fly I and my sisters and brothers will endure. What we fly represent together away. Is concentrated, pure, unselfish, fly raw, away. Creation, law, order divine, zero to none. I jednak to popołudnie będzie nie tylko z muzyką jamańską, co za chwilę udowodnię. Janine, tak naprawdę nazywa się Janine Elizabeth Cunningham, urodziła się w Montego Bay, ale dorastała i swoje dorosłe życie spędziła już i spędza nadal w Kingston Town. Jest córką pastora i od początku zajmowała się muzyką. Już jako mała dziewczynka bardzo pasjonowała ją muzyka i dźwięki. Note to Self to najnowszy album, czwarty już album artystki. I w tej pierwszej godzinie posłuchamy bardzo inspirujących kobiet z różnych części świata, także z antypodów. So fast, try to make a moment last. Oh, come and take my hand, why don't you? 29 minut pozostało do godziny 16, a to Tosh Sultana. Początkowo poznaliśmy ją jako basistkę, ale w miarę upływu czasu i tego, jak Tosh rozwijała się, teraz jest znaną na świecie multiinstrumentalistką. Pretty Lady to jej najnowszy singiel, sporo nowości w tej godzinie, ale także w kolejnej, bo przypominam, że w kolejnej godzinie naszym gościem będzie Dymitr Czabański z zespołu Dabska. Tosh pochodzi z Melbourne, kolejna artystka dziś i także wspaniała kobieta, urodziła się w Adelaide. kolejna nowość w dzisiejszym zestawieniu. Together, najnowszy singiel See, którą na pewno doskonale Państwo znają. Together zapowiada film Music. O tym filmie niewiele jeszcze wiadomo. Wiadomo jednak, że zagra w nim Kate Hudson i Maddy Ziegler. To jest tancerka, która zyskała popularność właśnie dzięki teledyskom See. Tak naprawdę zaczynała od amerykańskiego reality show, w którym, który polegał na tym, że przedstawiało się historię tańczących dzieci, a potem See zaprosiła ją do teledysków, najpierw Chandelier, a potem do bardzo kontrowersyjnego, jak się okazało później, utworu Elastic Heart, do tego klipu, w którym młodziutka Maddy zatańczyła w duecie z aktorem Shia LaBeouf. No i to wywołało trochę kontrowersji na całym świecie, ale tak naprawdę to przyczyniło się do wzrostu popularności samej See, także tego utworu, teledysku, no i ostatecznie Maddy Ziegler, której popularność chyba już dorównuje właśnie artystce See. Przenosimy się teraz na Brooklyn. Sitting on my shoulder, I'm tired, I feel I'm getting older. I think it might be taking over. Medication, I need some help to try and drown it out. This noise inside my head is way too loud, and I know I'm no fun to be around. So Leslie Mendelssohn. Usłyszałam na żywo pierwszy raz i to był pierwszy raz, kiedy w ogóle spotkałam się z jej muzyką, kiedy supportowała zespół The Who w jej rodzinnym Nowym Jorku. I od tamtej pory Leslie ze mną została, a przyznają państwo, że w tym czasie zamknięcia jeszcze chętniej wraca się do wspomnień z podróży. Leslie Mendelssohn i jej najnowszy album If You Can't Say Anything Nice. O nim artystka mówi, że jest zapiskiem zmagań z jej depresją i gniewem. Medication to utwór numer 2 z tej płyty. O tej porze dnia i o tej porze tygodnia są państwo przyzwyczajeni chociaż do krótkiej wizyty w Lizbonie. I dzisiaj nie będzie inaczej. Oto Lizbona Richiego Campbella. I've been up and down, round and round. Made a lot of money, but I just can't get with you. With you. I've been good and bad, happy and sad. Tried a million times, but I just can't get with you. With you. Hey, 'cause I've got the world in my head. Can't understand. No matter what I try to do, it don't impress you. And I've got money in the bank, and I chase an expensive brand. Oh, but it don't mean nothing. It don't mean a thing to you. That's why I'm a very, very, very sad man. Yes, I let the story unfold. It only just begun, the rest has never been told. Now me realize love is not money and gold. Oh, oh, me know a simple kiss more expensive than a Prada. Give you change for buy a ring, just spend it on your daughter. I love the money, not the world don't really matter. Lying next to me and not the night of that Chirada. So yes, I'm sad. Yes, I'm so. Śpiewając I'm very, very sad, Richie Campbell spaceruje po ulicach Lizbony w teledysku do tego utworu Get With You. Zresztą ostatni album artysty zatytułowany jest Lizboa, albo chyba trzeba by powiedzieć Lisboa. Portugalski artysta reggae, dosyć popularny w Polsce, zresztą koncertował także w naszym kraju. aleksandra.budka@polskieradio.pl to adres do Państwa dyspozycji do godziny 17. Być może nie wracają Państwo z Lizbony, ale z wycieczki weekendowej, tak jak pani Ola i pan Janek, którzy zostali z Trójką, do czego zachęcam. Huh? W liście od pani Eweliny i pana Andrzeja, podpisani są razem, czytam: dobra muzyka reggae w Trójce o normalnej porze. Czy jest normalna pora i dobra pora na muzykę reggae? Czasami jest tak, że czuję się podskórnie, że jakaś muzyka pasuje na przykład do nocnego, długiego słuchania. Tak jest w przypadku Fat Freddy's Drop i wszystkich ich albumów, ale przed chwilą zaprezentowałam Państwu utwór Camo Camo z płyty Special Edition Part 1. Zespół zresztą miał nas odwiedzić i już wszyscy czekaliśmy bardzo długo na ten koncert w Warszawie, ale z przyczyn oczywistych i wiadomych wszystkie koncerty zostały odwołane. Ta płyta jeszcze się nie ograła, ja jeszcze do niej będę wracać o normalnej porze, powiedzmy. My mind travels back and forth between all of the different things I have to be, contemplating the wisdom of my steps taken and to come, observing the consequences and outcomes already exposed, the weight of expectations, legitimate or not, and even how these very words may ricochet in this glass room. May not say exactly how I'm feeling, the hurt and the hate and the love I'm receiving. I'm gonna be okay, I tell myself while I'm breathing. It's gonna be okay, remember said you're not sleeping. Even when the news channel with the TV they pun, showing leaders brandishing atomic weapons, defending world peace, spreading mass depression, and then divide and leading them in the wrong direction. Still I can feel the Almighty working when I take a deep breath and do little searching. I find your love is in fine, future looking quite fine. But even if it isn't, I'm going to be okay. It's what I tell myself. I'm going to be okay. Don't watch nobody else. I'm going to be okay. Gonna be. I know what to say. I'm going to be okay. Okay, okay. Stresses are common threat to my happiness. But if I let it get too deep, it's too deep. Ooh, yeah, yeah. In a depressive state, I tell myself it's strong and one on the fate. Ooh, yeah, I tell myself there's reason to celebrate. Things will be great. But even if it isn't, I'm going to be okay. That's what I tell myself. I'm going to be okay. No, no, don't watch nobody else. I'm going to be okay. Gonna be, I know what to say. I'm going to be okay. Persecution is a lesson to bear, and any road that I chose could be bringing an error to me. But there's a lesson if I let go the fear, that is the code for the cause, and it's making it clearer to me. Sometimes I feel so much that I get overcome. But your love is real, and surely that is where the lesson coming from. And even if it isn't, I'm going to be okay. That's what I tell myself. I'm going to be okay. Now watch nobody else. I'm going to be okay. If it isn't, I'm okay, okay. I'm